Сродните души. 1 януари 1922 година, София. От сборника с неделни беседи Сила и живот, том 5. Да възлюбиш ближния си като себе си. От Матея, 22 глава, 39 стих. По-видимо му, този 39 стих е много ясен, нали? Да възлюбиш ближния си като себе си. И целият съвременен християнски свят мисли, че разбира тази заповед и я прилага. Аз нямам нищо против този възглед. Когато някоя жена изтъче платно, по какво се познава това платно? Нали по самото изтъкаване? Дали то е хубаво изтъкано или не? Ако основата на това платно не е до там здрава, платното се къса. Самото платно може да е изтъкано много добре, но основата му да не е здрава. Онези от вас, които се занимават с висшата математика, могат да изчислят по закона на вероятностите колко пъти от създаването на мира до сега е произнесена думата любов от мъже и жени, от братя и сестри, от деца и приятели. Нека всички изчислят. Това е една философия. Сега, по закона на еволюцията, всички ония неща, които еволюират, развиват се и растат, а всички, които инволюират, слизат, т.е. смаляват се и се разнищват. Тъй, щото човек, първоначално, когато е слязал от Бога, е започнал да произнася думата любов много правилно. Обаче, като се отдалечава от Бога, първичният или космичният човек, както го наричат, тази дума по съдържание започнала полека-лека да се смалява, да се смалява незабелязано и, когато човек слязал до дъното на битието, почти нищо не е останало от тази дума. Разнищила се. Това слизане е било тъй незабелязано, тъй бавно, че и този велик човек даже се самоизлъгал. И вие сега се намирате в положението на този космически човек по отношение на любовта на вашия баща. Знаете ли на какво прилича тази любов? Тя прилича на едно парче или една част, останала от някой голям разбит кораб или параход, от вълните на развълнувания океан, който го клатушка. Това парче се люшка насам, натам и казва: «Е, любов, любов!» Но като излезе на брега на някой остров, казва: «Слава Богу, спасих се!» Тъй, че и вие, събраните тук, както и всички християни, сте изхвърлени парчета от този велик параход на брега на някой остров. Положението на съвременните хора прилича на онова, в което се намирал един английски лорд, който тръгнал от Англия с дъщеря си и слугата си да обикаля света. Случило се обаче, че параходът, с който пътувал, се разбил и потънал, и англичанинът с дъщеря си и слугата си едва успели да се спасят с лодка на един близък остров. Лордът знаел само да заповядва в Англия, а слугата му да се подчинява. Обаче, като излезли на този остров, слугата, който носил малко семенца и знаел как да ги сее и обработва, станал сега господар и започнал да учи лорда и дъщеря му как да се прехранват. Така те живели десетина години на този остров. Та и ние сега не сме господари, но господари са нашите слуги. Кои са нашите господари? Те са нашите страсти, на които ние слугуваме. Те сега ни казват: «Господарю, едно време ти беше наш господар, но сега, на този остров, ние разбираме от тази работа и ти ще ни слушаш». И тъй, колко пъти до сега е произнесена думата любов? Ами, че тя е най-силната дума. Когато Господ произнесъл за пръв път в света думата любов, той създал с това целия космос. Образували се всички слънца, които се разделили и тръгнали по своите орбити. Като произнесъл втори път думата любов, всички велики същества, всички богове се събудили от своя дълбок сън когато произнесъл Господ десетия път думата любов, родил се човекът. Няма да разказвам какво е станало при произнасене на думата любов третия, четвъртия и така нататък пъти. Тъй, че Господ е произнесъл досега само 10 пъти думата любов и върху тези 10 думи почива всичката философия на кабалистите и техните сефироти. Според теософите, това е диференциране на думата любов във всички нейни проявления, в разните полета, понеже няма нищо по-реално в света от любовта. Сцеплението на материята зависи само от любовта, която съществува между нейните частици и ги кара да се привличат. Хармонията на световете зависи от любовта, която ги привлича и чрез която те се движат и се въртят. Но сега да дойдем до тази любов. Като се качвате нагоре, ще изучавате любовта. Сега започвате от числото 1, т.е. ще изучавате каква част от големия кораб, който се е разбил, съставлява това парче, на което сте се спасили. Сега, според Божествения план, всички тия части на разбития кораб ще се съберат и от тях ще се направи един много по-величествен кораб, отколкото е бил първият. Един велик виртуоз цигулар отива при един майстор на цигулки да поправи цигулката му, на която не могъл да свири, защото имала някакъв малък дефект. Майсторът взима цигулката, удря я силно на земята и я разбива на десетина парчета. Като видял това, виртуозът се хванал за главата от ужас и скръб, че цигулката, най-скъпото му съкровище, отива. «Нищо, не бой се», му казва майсторът. Той събрал всички тези парчета и образувал от тях една цигулка 10 пъти по-хубава от първата. Тъй, че ако вашата цигулка се развали някой път и онзи майстор я хвърли на земята, не бойте се за тази цигулка. Този майстор ще направи нещо много по-хубаво, отколкото е била първата. Че нашето тяло не е ли направено от множество малки, микроскопични частици? Не си правете илюзия да мислите, че е нещастие, когато в света става разрушение. Всяко разрушение е един случай да покаже Бог своята сила, своята мъдрост, своето знание, своята любов към онези, които уповават на Него. Когато Господ казва, че ще разруши света, ние подразбираме, че ще създаде много по-хубав свят, отколкото е бил първият. Когато кажем, че този свят ще премине, ние подразбираме, че ще дойде друг, по-хубав от първия. Когато кажем, че този човек ще си замине, подразбираме, че той пак ще се роди, и то по-добър от първия. Това е правилната философия. Сега да дойдем до любовта. Ще кажете, побеляни главата от любов. И действително, всички глави все от любов са побелели. Ами това, че ядем, то е от любов. Че се обличаме, то е все от любов. Че се учим, все от любов. Че се съдим, все от любов. Любовта създава и радости, и скърби. Тя е причина на всичко. Който разбира любовта, радва се, а който не я разбира, скърби. Който разбира любовта, работи, а който не я разбира, почива си. Да възлюбиш ближния си, като себе си. Под думата себе аз разбирам божествената човешка душа. Всички души, които са излезли първоначално от небитието и са влезли в битието, са били все двойки. Две души са били те и тези души сега се търсят. Всички стремежи на хората да се любят, да се женят, деца да раждат, подразбират това, че всеки търси своята душа. Когато се е разрушил онзи кораб, тези души са изгубили, умотали се в материята и днес се търсят. Ще ми възразите, че как тъй, не виждаме ли ние, не виждат ли хората? Духовното зрение във вас още не е развито. Някоя мома намери някой момък, ожени се за него и казва: «Моят възлюбен той е». и попа дойде и ги венчава в името Божие, не се минава един месец след женитбата и тя казва: не е той. Мъжът намери някоя жена, ожени се за нея и казва: не е тя. Всеки се намира в положението на английския реформатор Джон Уесли, който се влюбва в една мома, оженва се за нея, но 3 дни след женитбата си казва на приятелите си: не си струва човек да се жени. Защо? Не е тя, не е моята душа, която аз търсех. Христос казва: да възлюбиш ближния си, т.е. да възлюбиш ближната, сродната душа. Имайте предвид, че когато вземем думата душа, аз я употребявам като една мярка. Ако ти не можеш да любиш близката си душа, ако не можеш да любиш душата, с която си излязал, никого не можеш да любиш. Като себе си, казва Христос, а не извън себе си. От думите като себе си, от онзи човек, който може да люби, започва творчеството на земята. Вие ще възразите: как, колко ми е горяло сърцето, по цели нощи не съм спал. Ако не си спал по цели нощи, това не е още доказателство, че си любил. Като те набият и ти щупят крака, спиш ли? По цели нощи не спиш, не можеш да се обърнеш. Като си щупиш крака, това от любов ли е? Аз се чудя на хората, когато казват: от любов не мога да спя. Че каква е тази любов, която гори? Ума си щях да изгубя. Каква е тази любов, която взема умовете на хората? И сега имаме много писатели, автори на романи, които пишат, че героят и героината припаднали. Пишат това, което не е. Ами че аз мога да накарам всеки го да припадне. Не само аз, но и всеки от вас може да стори това. Като го хлопнеш по главата, ще припадне и тогава казват: припадна. Не, не, това не е философско разглеждане на думата любов. Да възлюбиш ближния си като себе си. Не да го любиш, а да го възлюбиш, се казва. Казваме на български език: възлюбвам и любя. Думата възлюбвам е по-силна от думата любя. Вие любите, но не се възлюбвате. Любете се и се възлюбвайте. Във влюбването има разлюбване, а в възлюбването няма разлюбване. В него има един процес на възрастване. Тези две сродни души са двата полюса, в които се ражда животът. Сега, когато намериш душа, сродна на твоята, която да съставлява противоположния полюс на твоя живот, само тогава ще има растение и ще започне истинската еволюция. Когато Христос казва да възлюбиш ближния си, той подразбира, че в дълбокия смисъл на окултната наука лежи друго едно знание, в което напредналите хора едва имат едно малко прозрение. Само когато придобиеш истинското знание, само тогава ще намериш другия полюс на своя живот или пътя на своето възлизане. Това, което се казва посвещение, ще стане, когато намериш учителя си, а той – своите ученици. Всичката тайна стои в това да намериш своята възлюбена, сродна душа. Не я ли намериш? Никой учител няма да те вземе да ти покаже онова дълбоко, тайно знание, да ти покаже пътя на твоето възлизане. Като намериш тази сродна душа, ще тръгнеш напред. Има ли една опорна точка, всичко става. Как е казал Архимед: дайте ми една опорна точка, за да сложа своя лост и ще вдигна цялата земя. Следователно, този ближен, когато трябва да възлюбиш като себе си, той трябва да ти бъде опорната точка, на която да сложиш своя лост. Кой е лост? Любовта. И тогава всички действия ще стават правилно. Любовта не е едно преходно чувство. Преходни неща са само материалните неща. Те са сенки. Сенките прехождат, защото земята се движи. Върти се и в нейното движение сенките постоянно се менят. да възлюбиш ближния си като себе си. Това не значи да се слееш с ближния си. Тук няма сливане. Не да му кажеш, както някои се изповядват, аз съм готов да ти стана роб. Това не е любов. Някой казва, аз съм готов да жертвам всичко за тебе. Но и в жертви не стои тази любов. Тази любов с жертви не се откупва. Прочетете второто послание към коринтияните от Павел, 13 глава. Там се казва, ако пожертвам всичко, а любов нямам, нищо не се ползвам. Това не е любов. Може да направиш всички жертви. Тези жертви са за тебе. Ти искаш да се жертваш. Какво ме ползва твоята жертва? Не. Любовта изисква нещо повече от жертви. Жертвата е само закон за изкупление на нашите грехове. Когато човек изгуби своята чистота, той може да я възстанови само чрез закона за жертвата. Самопожертването е само закон да възстановим своята първоначална чистота и след като я придобием, ще имаме основание да видим Бога. А като видим Бога, ще придобием онова истинско съзнание за нашето развитие. Това ще бъде първият ден на нашата еволюция, денят на изгряването на Слънцето. Това Слънце, като грее хиляди години в нас, ще издигне душата до оная висота, на която тя е била, преди да се разбие нашият кораб. И тъй, с жертвата се придобива чистотата, с чистотата се полага основа да видим Бога, а с виждането на Бога започва истинското съзнание, истинското развитие, еволюцията на душата, нейният живот. Следователно, когато кажем, че трябва да любим, подразбирам, че трябва да започнем да живеем. Сега, в първата заповед, да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила, Христос дава правила и методи, които ние разбираме. Сърцето, това е съзнателният живот. Умът, това е самосъзнателният живот. Душата, това е подсъзнателният живот. А силата на духа, това е свръхсъзнателният живот. Следователно, вие, които разбирате математиката, ще направите тия пермутации. Ще образувате двата полюса на духа и ще сложите сърцето на противоположния полюс, защото животът не се намира в самосъзнанието и съзнанието. Това са преходни етапи, през които душата трябва да мине. Това е движение. Ти очакваш бъдещото си благо. Можеш да се радваш на неща, които в миналото си преживял, или пък на неща, които в бъдеще ще преживееш, но никога не можеш да се радваш на неща, които преживяваш в настоящия момент. Всичкият ни живот седи или в бъдещето, или в миналото. Следователно, който очаква щастието си в сегашния момент на своето съзнание, той всякога се лъже. В съзнанието всякога има едно жило на горчевини. Те са процеси на чистене. В съзнанието и самосъзнанието спада законът на жертвите, защото в тях ние започваме да виждаме своите грешки, постъпките на миналото и тогава в подсъзнанието на нашата душа, която носи всичко от миналото си, в свръхсъзнанието на духа, който сега слиза и твори, който носи бъдещото знание, т.е. онова, което Бог сега твори в света, само тогава ще започне да се проявява между тези два полюса божествената любов. Сега аз виждам, че в вашите къщи често има някакви останки. Например, някой ходил на Света гора, донесъл си някое малко праченце оттам и го туря в къщата си като светиня. Друг ходил на Божи гроб, донесъл от кръста на Христа нещо, оставил го в къщи. Трети взел от космите на някой свой приятел и ги държи като моска. Някой прибрал половин писанце от някой свой приятел, на което другата половина изгоряла, и скрил го. Целият ви живот се състои все от такива останки от вашите минали животи. Оставили сте ги по долапите и ходите да ги преглеждате, като постоянно пъшкате. Ух! Не, престанете вече с тези пъшкания, защото пъшкат само хора, които са прияли. В любовта пъшкане няма, затруднение няма, умопобъркване няма, обезсилване няма, смърт няма. Тогава има един велик живот вътре. Да възлюбиш ближния като себе си. Правило е човек да обича себе си, защото себе си до някъде познава. Онзи, другият, когато ще възлюбиш, той ще прилича точно на тебе. Той няма да седи нито по-високо от тебе, нито по-ниско. Затова, според закона на любовта, ако искаш да обичаш някого и се поставиш по-горе от него, не си ти. Ако пък си смирен и се поставиш по-долу, не си ти. Нито си по-горе, нито си по-долу. Разбирайте ме, искам да разсъждавате по-добре. Не от сегашния ваш живот, не от сегашните ваши чувства има големи наслоения. Трябва да очистите всичко това, за да разберете любовта. Сега, когато човек изучава любовта, изисква се най-голямо геройство. Щом дойдем до любовта и започнем да я изучаваме, казваме тъй. Какво ще стане с мен, какво ще стане с общественото ми положение, с децата ми, какво ще стане с моите вярвания? Ти никога няма да намериш истината, ако разсъждаваш така. Ти трябва да имаш смелостта на онзи американец. На кого? Ще ви приведа един пример. Близо под Ниагарския водопад американците опъват едно дебело въже и опитват дали ще се намери някой да мине по въжето с върлина сред рева на този голям водопад. Измежду всички американци се явява един, който взема върлината и минава по въжето. Първия път той минава с върлина, втория – без върлина, а третия път взема на гърба си друг един и с него минава по въжето. И този, който минава по въжето, и онзи, който е на гърба му, и двамата са герои. Това са двете души, които са излезли от Бога. Те трябва да минат над този голям рев на водопада. При най-малкото колебание, при всяко малко нарушение на равновесието, всичко е изгубено. Аз не ви казвам да правите още сега тези опити, но само ви насърчавам. Най-първо ще минете по въжето на един по-малък, по-тесен водопад, тъй като минете, да не се удавите. После ще минете през по-широк и най-после над течението на онзи голям водопад. Да възлюбиш ближния си като себе си. Щом намериш тази сродна душа, ти си разрешил половината от своята задача. Намерил си правия път. Тогава твоят учител ще те намери и Христос ще ти заговори. Само тогава Христовите думи имат смисъл. И тук е великият закон, където има двама души, събрани в мое име. Там съм и аз. Тези двама, това са тези две сродни души. Само при тези две сродни души Христос ще бъде третият. Това не е обикновен закон, да не си правите никаква илюзия, никаква измама. Често цитирате този стих, където са двама или трима, събрани в мое име. Там съм и аз. Двама или трима, събрани в чие име? В името на любовта. Които са разбрали това учение, те са дошли до божествената същина, откъдето именно започва растенето. И тогава любовта ни към големите и малките работи трябва да бъде еднаква. Ако имате една семка от ябълка и една малка ябълка, каква трябва да бъде любовта ви към едното и към другото? Ще кажете, аз обичам ябълката повече, отколкото семката. Любовта към семката е по-безкорисна, отколкото любовта към ябълката. Ти ябълката обичаш повече, защото е за ядене. Има какво да се асимилира от нея. Но ако можеш да обичаш семка, любовта към нея ще бъде по-безкорисна. Следователно, ако ти можеш да обичаш тази семка, трябва да виждаш еднакво и във великото, малкото, и в малкото, великото. Така ние не бива да се самозаблуждаваме от нашите външни черти. Някой път нашето лице е по-правилно, носът ни е по-симетричен, правилен, по-стройни сме и хората, като ни погледнат, казват: в него има нещо хубаво. Обикнат ни. Когато видиш някое слабо, хилаво, болно дете, казваш: нищо няма да излезе от това дете. В това малко дете има толкова вложено, колкото и във възрастния, защото духът на това малко дете функционира на друго място. Този дух в Божествения свят е същото, каквото е духът на възрастния тук. Там любовта е еднаква между всички същества. Като казвам еднаква, как разбирате това? Не еднаква по степен, но еднаква в своите проявления. Във великите си проявления любовта е еднаква. Ако някому в небето направите най-малката микроскопична услуга, той е толкова доволен, колкото ако бихте му дали целия свят. Безразлично е, но на земята не е тъй. Ако на земята те нахранят хубаво, сложат те на меко легло, направят ти хубав костюм, започваш да пишеш за тях добре във вестниците, казваш: тези хора са благородни. Защо? Нахраниха ме с кокошки, баници, сложиха ме на меко кресло, направено с пух от патици. Но ако тези хора са те нахранили с малко мамалига, ако са те сложили на някое кораво легло, като излезеш от тях, ще кажеш: много проста работа беше. Сега това сравнение по отношение на любовта у съвременните хора. Тя прилича на същото нещо. Където има заклани повече патици и кокошки, там има и повече любов. Където няма толкова патици, кокошки и баници, там има по-малко любов. На небето не е така. Да възлюбиш ближния си като себе си. Ти от себе си искаш ли нещо? За самия себе си жертваш ли нещо? Като си гладен, режеш ли нещо от своето месце? Не режеш, но всякога очакваш някаква кокошчица. Та сега Христос казва: от ближния си няма да пожертваш нито един косъм, нито един мускул за своето благо. Това, както го разбирате, не е за обикновените хора. Ако вие разрешите вътрешно този въпрос, вие сте разрешили всички други социални въпроси в света. Ще ви преведа един малък пример. Преди 5000 или 6000 години в школата на Бялото братство в Египет се явява за пръв път една от царските дъщери като ученичка. Главният учител от тази школа, за да опита дали царската дъщеря е готова за онова учение, което ще й се повери, трябвало да направи следния опит с нея. Един ден той се превърнал в малък гълъб. Великите учители имат това свойство. И отива като гълъб в дома на своята ученичка. Но в същото време произвежда в нея едно болезнено състояние. И явява се слугинята й и казва, че трябва да се направи една жертва, за да оздравее. С това искали да я опитат дали ще пожертва този гълъб за своето здраве. Хванали този гълъб и го сложили в един кафез. Учителят познал какво е намерението на тази ученичка и докъде е достигнала тя в развитието си. Въпросът е бил решен. Принесли гълъба в жертва, за да оздравее царската дъщеря. Затова отложили влизането й в школата. Даже и досега още жени в Бялото братство няма. Докато вие сте жени, никога няма да влезете като членове, като души в Бялото братство. До тогава, докато човек иска да живее, той е жена. До тогава, докато човек иска да живее, той е мъж. Всеки, който иска да живее, той живее като другите, а когато жертва себе си за другите, вече се е издигнал една степен по-високо. Та, като казвам, че и досега в школата на Бялото братство няма жени, не разбирайте жени по форма. Да възлюбиш ближния си като себе си. Искам да ви дам една правилна философия, правилни схващания, за да се учите. По този въпрос има писано на много места, даже и в сегашната литература вие ще намерите писано, но това са само сенки, а такъв въпрос досега не е разглеждан. Вие трябва да се чувствате като души. Никога не бива да приемате жертва от когото и да е заради вас. Никой учител, който и да е той, не иска заради себе си жертва от своя ученик. Ако ученикът иска сам да се жертва за своето самоусъвършенстване, да добие своята първоначална чистота, може. Но учителят няма нужда от неговата жертва. Следователно, ние трябва да жертваме всичко, за да върнем своята чистота. Когато вие се жертвате, не казвайте, че се жертвате за Господа. Не се жертвате за Господа, а за вас. Ами Господ за кого се жертва? За себе си. Ще кажете, това е криво схващане. Да, за себе си. Ние го опорочихме и следователно, за да се очисти от нашите пороци, от нашите грехове, той трябваше да се самопожертва, за да добие първоначалната си чистота. А това на човешки език значи, Господ се пожертва за себе си, та като очисти себе си, очиства и нас, понеже и ние влизаме в него. Той се жертва за себе си, за да възстанови първата хармония. И оттам излизат Павловите думи, Бог беше в Христа и примиряваше света с себе си. Значи, за да го примири, трябваше да докара тази първоначална хармония в себе си, т.е. да принесе сина си, любовта си, живота в жертва. Да възлюбиш ближния си като себе си. Тогава ще ви запитам, намерили ли сте тази ваша сродна душа? Сега вие ще ми зададете въпроса, ами сега с тия наши жени, с тия наши мъже, какво да правим? Този въпрос не го зачеквам. Той е все едно като да ме питате, какво да правим с нашия костюм? Костюмът си е костюм, жената си е жена, жененето е женене. Този велик въпрос не стои в свръзка с това. Жененето е закон на самопожертване. Като се ожениш, какво правиш? Добиваш своята чистота. Щом си чист, не трябва да се жениш. Щом си нечист, жени се колкото искаш. Женитбата е закон за самопожертване, за да добиеш своята чистота или да изкупиш своята карма, както казват индусите. Но щом влезеш в епохата на истинското развитие, имаш чистота, законът на жененето и раждането вече ще се измени. Хората няма вече да се женят, да се раждат и въплатяват по този начин, както е било досега. Че няма да е така, Господ казва, и ще се вселя между тях и ще живея в тях. И всички ние ще започнем да дохождаме чрез вселяване, а не чрез раждане, въплатяване. А сега жената, като ражда, колко пъшка, вика бабите и колко пъти помисля да пометне детето. Не е въпросът там, това е жертва. Когато дойде законът на вселяването, ние ще бъдем вече в Царството Божие и оттам ще дойде истинското разбиране, да познаем Бога. Аз не говоря за сегашната епоха, а за истинската, но това не значи, че трябва да напуснем живота си, ни най-малко. Ние трябва да довършим работата си. Работата, която вършим сега в живота си, ще има отношение към бъдещия ни живот. Онзи, който краде майсторски, той и в другите си работи ще бъде такъв майстор. Онзи, който много мрази, той може и много да люби. Като видя някой лош човек в света, аз му се радвам, защото този човек, като дойде в познание на истината, ще бъде пак също тъй ревностен в доброто, както е бил в злото. Аз не говоря за обикновеното добро. Не. За мен сегашните и добри и лоши хора са все под един и същ знаменател. Всички са добри. Кога? И най-лошият лъв, тигър, като го нахраниш, е добър. Но я го остави 24 часа гладен и се опитай да го побутнеш. И най-лошата змия, като е нахранена, добра е. Но когато е гладна, посмей да се приближиш до нея. Тъй, щото ние често казваме, той е благороден човек. Казвам, той е нахранен човек, но за да го познаете дали е благороден, оставете го 12-24 часа гладен и опитайте да го побутнете. Добрият човек, сит ли е или гладен, в него няма никаква промяна, той е един и същ. Да се не мени нашето съзнание. Следователно, когато Христос казва «обичай ближния си», то значи, че ще дойдем до положението да познаваме своя ближен. Казвате, аз измених мнението си. Да, той е тъй изменчив като тебе. Даде ти 1000 лева, добър е. Вземе си ги назад, лош е. Значи всеки момент ще изменеш мнението си за характера му. Добрият човек всякога остава тих и спокоен. Знае, че неговото богатство никой не може да го вземе. Да възлюбиш ближния си като себе си. Под това себе, теософите го наричат висшето аз, се разбира да се пробудиш, да любиш тази своя близка душа. Сега, само като прилагате този закон, ще започне да се въдворява хармонията между вас. Аз съм решил. В бъдеще вече няма да говоря за примиряване. Това е много банално. Хайде да се примирим. Аз лесно мога да примиря в синца ви. Аз съм майстор да примирявам. Имам това изкуство. Някой ви изял нещо, изял ви 1000 лева, плащам му ги. Сърдиш ли му се сега? Не. Жената се сърди на мъжа си, че нямала костюм. Купете й костюм, доволна ли е сега? Като дадеш на хората това, което искат, в 12-24 часа са доволни, примирени. Като изпратиш децата им в странство, като увеличиш заплатите им, като им доставиш печено месо, това, онова, казват, е, дошъл е един добър човек на света. Той е Христос. Светът на добре отива, може да го последваме. Този Христос може да царува само 12 часа. По този начин поставен въпроса, Христос можеше да го разреши, обаче той не се зае така да го разрешава. Ние ще разрешим въпроса по друг начин, съществено. Както върви сегашната еволюция, тя е еволюция на кармата, или аз я наричам изплащане на кармата. Ние вървим по един правилен път и няма да се мине много, ще влезем в пътя на божествената еволюция. Затова аз ви подканвам да изпълните този закон, да намерите ближния си. Намерите ли своята ближна, сродна душа и любите ли я както себе си, ще бъдете в божествения път. Като намерите тая душа, няма да я целувате, няма да я докосвате и пипате, а само отдалеч ще я гледате. Ще кажете, да, но аз искам да си я постисна малко. Щом речеш да я постиснеш, пропада всичко. Това, което може да се гали, пипа, целува, то се разваля. Целувките, стисканията са едно предаване. Когато обичаме някого, ние повече взимаме, отколкото даваме. Постиснем някого, а аз те обичам, но чрез това ние взимаме. Виждал съм някога, вземат едно мехурче, пълно с въздух, вдигат го, постиснат го, то се изпразва. Вземе шишенцето, глътне, глътне, после го сложи в джоба си и казва, колко го обичам. Щом се изпразни шишенцето, вече не се обича. Това са лъжливи понятия за любовта. Има нещо по-хубаво от прегръдките, има нещо по-хубаво от целувките, има нещо по-хубаво от гладенето, от сегашното виждане. Разбирате ли? И когато казвам, че едно малко преживяване, едно мигновено виждане на Бога, струва повече от 1000 животи, това подразбирам аз. И когато видиш и познаеш тази душа, за която Христос казва да я познаеш и да я възлюбиш, ти ще почувстваш в себе си голяма сила. Не само в тялото си, но ще почувстваш такава сила, каквато никога не си чувствал. Ще изпиташ такова едно проясняване на ума, че изведнъж ще започнеш да виждаш много далеч, оттатък Млечния път. Да видиш Бога, то е много нещо. Как мислите? Как ще го видите? Сега току пъшкате? Не. Не. Слушайте, Така постъпват само децата, които са свикнали да гледат през дупчиците, та и сега, като дойдат, казват: «Чакайте да погледнем през дупчиците». Не, сега ти си в широкия път, няма защо да гледаш през дупчиците. Някой напъне очите си да ме гледа. Казвам: «Няма защо да ме гледаш така. Какво ще познаеш?» За да ме познаеш, намерил ли си своята близка, сродна душа? За да те позная, трябва да намеря своята близка, сродна душа. В тези два полюса започва да действа божествения принцип и да се проявява Бог. Това е великото начало, което трябва да сложите като основа. Не си правете илюзии. Някой път дойде у вас някое възбуждане, мислите, че сте в рая, но след половин час мине настроението ви, мислите, че сте в ада. Някой път казвате: «Струва си човек да умре». А след половин час: «Не си струва човек да умира». Това е Петрово, а в любовта има нещо устойчиво. Не казвам, че това проистича от нас. Ние сме като една опорна точка в един кинематограф на Вселената. Всичко, което става в ума ви, всички мисли, които ви идват моментално, те не са ваши. Следователно, вие си правите илюзия, че мислите, които ви идват и ви се взимат, са ваши и скърбите за тях. Те са чужди. Няма защо да се радвате и скърбите за чуждото. Христос казва: «Да възлюбиш ближния си като себе си». Първо, ще намерите методи в своето съзнание, подсъзнание, самосъзнание и свръхсъзнание. И само като приложите тия методи в живота си, ще намерите своята сродна душа. И като я намерите, двамата мълком, тихо ще започнете да работите и няма да правите голям шум в света. Ако аз съм милиардер, няма защо да разправям това. Ако аз познавах и цялата вселена, не ми трябва да правя реклама по вестниците. Няма защо да разправям на българските журналисти, че зная това. Какво ще ми предадат те? Аз с тях ще се разправям за лук, за чесън, за Македония и Тракия, за Англия и Германия, но за същественото – никога. Един ден, когато някой заслужил човек умре, те казват: «Еди кой си светия, тъй направил». Нищо не е направил. Този светия, за когото пишете, вие не го познавате. Евреите от 2000 години още не са познали Христа. Християните го въздигнаха до седмото небе. Евреите казват: «Какви са будали тези християни?» Питам: кои са по-умни, християните ли или евреите? Евреите могат да ни съдят, да кажат: «Вие, ако вярвате в Христа, ние сме поне по-искрени. Не вярваме, но поне не лъжим. Лоши хора сме, но поне не лъжим, казваме си право. Не вярваме в Христа, не искаме да приложим Неговото учение. А ние, християните, Христос това казал, онова казал, но не прилагаме Неговото учение. Лъжим, че го прилагаме». Тогава питам: какво е това приложение на лъжата? Не е вярно. Не е вярно, че сме християни. Тук има евангелски проповедници, православни свещеници, владици и други. Те нали са сложени от Христа? Но идете само и ги запитайте нещо за мене. Какво ще ви кажат? Ще ви кажат, че аз съм демон, сатана, лъжец. Защо? Аз зная от какво проистича това. Да съм на тяхно място и аз ще говоря тъй. Но благодаря на Бога, че не съм на тяхно място при техните изкушения, и казвам: благодаря, че те носят моя багаж. Та ние трябва да бъдем последователни в нашите вярвания. Ще кажете: аз вярвам в Бога. Не, бъдете искрени. Ако вярвате, поне малко прилагайте. Да възлюбиш ближния си като себе си. Сега, като излезете от тук, ще започнете по вашите стари методи. Еди коя си сестра не прилага това учение. Не казвам, че вие сте лоши. Вие сте по-добри от мене. Това учение едва сега аз го прилагам. Вие сте го приложили малко като християни, а аз го прилагам като евреите. Не, всеки от вас ще намери своята сродна душа и като дойдете при мене, ще кажа: радвам се, че Бог е влязал във вас. И ще влезете с радост в Божия храм и само тогава можете да славословите Бога. Как ще го славословим? Само чрез закона на тази велика любов, която може да прозре в вашите души. Някой от вас ще каже: ние сме много големи грешници. Не сте много големи грешници. Аз не ви намирам за такива. Но погрешката ви е там, че искате много да живеете, а не знаете как да живеете. Тогава ще ми зададете въпроса: ами нашите вярвания в Христа от толкова години, ами молитвите, които четем, ами на църква, дето ходим, къде остана всичко това? Ами Христа намерили ли сте го? Аз не казвам, че не сте го намерили. Бог е оставил хората да го пипат. Дано го напипат. Преди 2000 години Той е говорил чрез Христа. Срещали ли сте този Христос, да поговорите нещо върху Неговото учение? Можете ли да кажете поне един ясен сън, в който Христос да ви е разказвал нещо от Своето учение? Положителна философия трябва да има човек, за да види Христа. Това чувство искам да видя пробудено у вас, но непременно трябва да видите своята сродна душа от небето. Павел изказва тази мисъл, само че малко по-друго яче. Той казва: нито жена без мъж, нито мъж без жена. С това той подразбира, че двата сегашни принципа, мъж и жена, трябва да се слеят в една душа и тази душа да намери другата сродна своя душа. Само тогава Христос ще бъде между тях, третият. Сега някои ще се обесърчат. Не искам да се обесърчавате. Това е по отношение на мъдростта. Ако всички ние имаме това състояние, то когато дойде тази велика любов, бихме вдигнали цяла София. Ако аз бих имал само една опорна точка у вас, бих вдигнал цяла София на лоста си. Но колко пъти у вас се явява съмнение? Ще дойде още по-голямо съмнение. Когато Христос се възнасяше, присъстващите се усъмниха в Него и вие, като тия верующи, ще се усъмните дали видяхте или не. Само когато дойде онзи велик закон, да възлюбиш ближния си като себе си, вие ще бъдете в пътя на същинското знание. И тъй, не считайте, че жертвата е любов. Жертвата е само примирение. Чистотата в нея е основа. Подсъзнанието, това е душата. Съзнанието, това е сърцето. Самосъзнанието, това е умът. Свръхсъзнанието, това е човешкият дух. Това, което са казали старите гърци: познай себе си. И те не са имали голяма философия. Те са се занимавали само с съзнанието и самосъзнанието. А сега християнската философия се занимава с великото учение на подсъзнанието и свръхсъзнанието. Значи човешкият дух, човешката душа трябва да бъдат обединени, за да намерят истинския път на своето развитие. И тогава сегашните мъже и жени ще бъдат свободни и ще се разбират, и децата ви ще ви разбират, и вие ще ги разбирате. А сега децата казват: майката трябва да се пожертва. Майката някой път казва: децата трябва да се пожертват. Държавата казва: моите поданици трябва да се пожертват. Всички искат жертви. Не, ще започнем новата култура без жертви. И Давид в един от своите псалми казва: жертви бих ти принесъл, но ти не искаш жертви. Жертви за тебе са сърце чисто и смирено и дух съкрушен. Значи, като разбереш своето съзнание и самосъзнание, ще видиш, че нито сърцето, нито умът няма да те спасят. Давид казва: само в моята душа и в моя дух, които са излезли от тебе, само там ще те потърся. Сега ще се върнем да потърсим този Христос на любовта. Днес, като е нова година, ще го потърсим по новия начин и по стария начин. Ние ще направим като Давид, който отишъл при Саул. Саул му дал нови оръжия, но той, като походил малко с тях, с тези нови научни инструменти, казал: «Това не е за мене». Съблякал ги и си взел своята прашка. Ние започваме с това, онова, с наука, но това, което имаме, още не е наука. Истинската наука трябва да ни даде такива методи, които да можем да прилагаме, с които да работим. И като дойде онзи истински учен човек, ти от неговото мълчание ще научиш много повече, отколкото от говоренето му. И в старо време някой ученик дойде при учителя си, стои около една неделя, не говори нищо, но като си отивал, много нещо е научавал. Ще поеме аурата на своя учител, ще има неговите мисли, чувствания и желания. Като отидеш в някое кафене, ще се вмиришеш от тамошната миризма. Това е същото, както действието на влагата и слънчевите лъчи върху растенията. Такова мълчаливо действие произвеждат те. Тъй че това знание никъде няма да го намерите, в никоя книга няма да го прочетете, а ще го добиете в най-голямото мълчание на вашата душа. Като го добиете, няма да постъпите като Архимед, който излязал от банята и извикал: «Еврика!» И какво намерил? Колко струвала златната корона? Колко тежала? Вие няма да приличате на Архимед, а ще намерите това, което ще преустрои целия ви живот. Ще кажат: «Този човек преустроил живота си». И сега сложете това начало, за да се измените. Иде времето, за което апостол Павел казва, че всички няма да умрем, но всички ще се изменим. И аз бих желал да ви срещна втори път не по един, а по двама. Вече и вашата сродна душа, вашия ближен, нея да намерите. И тъй Христос казва: да възлюбиш ближния си като себе си. Беседа от учителя, държана на 1 януари 1922 г. София.